кожнага свой хлеб. Як цяжка на гэтым сабачым свеце чалавеку даецца хлеб, разважаў ля ляснога вогнішча сяржук. Вы возіце ў Польшу гарэлку ды цыгарэты, каб неяк зарабіць на сям'ю. Мытнікі вас ловяць, каб захаваць працу. Выйграе спрытнейшы ды разумнейшы. Ды не бывае мытніка разумнейшага за кантрабандыста, даводзіў новаму знаёмаму Юрка. Сам падумай, у іх працоўны дзень 8 гадзінаў, а мы, каб іх надуць, 24 гадзіны думаем, як гэта зрабіць. Таму заўсёды будзем на некалькі крокаў наперадзе. Гэтыя вялікагаловыя дурні з курынымі мазгамі ніколі нас не раскусяць. У нас хлеб цяжкі і даводзіцца ўвесь час штосьці камбінаваць, а ў іх лёгкі. Прыходзяць на працу, толькі час адбыць, ды атрымаць свой заробак. Ну, але пры кепскай працы яе можна і згубіць тую працу, не пагаджаўся Сяржук. Яны маюць свае планы, падвышэнні па службе, за добрую работу, прэміі. Там таксама даводзіцца круціцца. Кваліфікацыя мытніка залежыць ад таго, ці ведае ён лазейкі кантрабандыстаў. Не знойдзе кантрабанды, паляціць з працы. Наша бадзёрая кампанія весела рассмяялася. Ну што з яго ўзяць? Маладзенькі, сіплы хлопчык, які першы раз прыехаў у Польшу і прывёз толькі дзве пляшкі гарэлкі. Сказаў, што больш праз мяжу не прапускаюць. Шкада яго стала. З такой працай нават на паліва не зарабіць. Вось і ўзялі з сабой начаваць у лес, каб навучыць таму-сяму. У кантрабандыстаў, калі пачынаецца размова пра недасведчанасць мытнікаў, аповеды могуць доўжыцца цэлую ноч. Ну а калі ў кампаніі смаркаты навічок, набываюць гэтыя размовы асаблівы каларыт. Мы Сяржука так і празвалі смаркач. Не са зла, проста хацелася пахваліцца сваім спрытам у справе абдурвання мытнай службы. Ён у нас адразу выклікаў шчырае захапленне. Вельмі хацеў усяму навучыцца, з павагай успрымаў парады, да канца выслухоўваў кожнага, нават тое, што я занатоўваў. Вучыся, смаркач, пакуль я жыву, не супакойваўся Юрка. Гэтыя таўстапузыя дзеці гарадскіх гультаёў ніколі не дадумаюцца, дзе я хаваю цыгарэты. І ён, хітра глянуўшы на новага знаёмага, адкруціў другое днішча ў сваёй машыне. Там, у адмыслова зробленых сховах, ляжала каля 30 блокаў мальбары. Сяржук не крыўдзіўся на тое, што яго называюць смаркач. Наадварот, быў шчыра ўсім удзячны за навуку. Называў нас каралямі вынаходніцтваў, Эйнштейнамі і дактарамі кантрабандных навук. А зараз глянь на сапраўдны палёт думкі ў лесу размовы Мікола з-пад мастоў і адкруціў дно ў газавым балоне. Тут у мяне змяшчаецца 90 літраў разліўнога спірту. А для некаторых, надта выслужлівых правяральшчыкаў у мундырах, інтэлект якіх набліжаецца да сярэдняга, я яшчэ ў сярэдзіну упаяў маленькі газавы балончык. На ім можна праехаць кіламетраў 20. Як набліжаюся да мытні, пераключаю машыну на газ. Датчыкі паказваюць поўны балон газу. Машына працуе на газе. Скажы, ці да Петрыч хто-небудзь з гэтых тугадумаў, што там, якраз акурат у газавым балоне, у мяне спірт? Кожны хацеў чамусьці навучыць маладога калегу. Хтось паказаў, як хаваць цыгарэты ў дзвярах, каб пры гэтым адчыняліся шыбы. Хтось распавёў, як прывязваць спірт да трубы пад машынай так, каб той не награваўся ад яе і не пачынаў страляць. Сяржуку толькі не падабалася, што ўсе смяяліся з прымітыўнасці мытнікаў. Але мы гэта спісвалі на ягоную маладосць. Ну а зранку развіталіся. І Юрка сказаў, што цяпер поспех у працы залежыць толькі ад яго стараннасці. Усё, чаму маглі, таму навучылі. Праз дзень я зноў выбраўся ў Польшу. Ля самай мытні заўважыў сваіх знаёмых. Пад'ехаў да іх. Хлопцы былі злыя, што шалёныя сабакі. Спрачаліся, пляваліся, махалі рукамі, амаль да бойкі не даходзіла. Я спытаўся, што здарылася. На мытню не сунься, хмура адказаў мне Мікола. У нас увесь тавар сканфіскавалі. Усё пазнаходзілі. Нават мой газавы балон раскруцілі. А наш знаёмы Сяржук сёння хіба будзе ў рэстаране на атрыманую пенсію святкаваць падвышэнне па службе. Гэта табе не жарты. За адну змену раскрыў ажно 5 кантрабандных сховаў. Я абліўся халодным потам. Дык што, пытаю, гэты смаркач, інспектар мытні? Сёння ўжо інспектар, гнеўна плюнуў на зямлю Юрка. А яшчэ ўчора быў смаркатым стажорам, з якога ўся мытня смяялася, бо за цэлы год не змог выявіць аніводнай кантрабанды і амаль не страціў працу з-за гэтага. Мытнікі паміж сабой за няўмеласць ягоную называлі яго смаркач.